राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2059 3 अगस्त 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे निंदे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत युगे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करीताबिंबलाष्ट पूर्णेन्दुसुंदरमुखा कृष्णात्म किमी तत्मे हरि ओम नमो परमात्मी नम श्री गोविंद नमो नम श्री गुरु श्यामकुमारेभ्यो नम हम जब करते हैं तो कभी तो मन लगता है और कभी मन नहीं लगता है, कभी ध्यान भी लगता है कभी ध्यान नहीं लगता है। तो जब मन नहीं लगता है ध्यान नहीं लगता है तब जो हम नाम करते हैं उस नाम का कोई फल मिलेगा कि नहीं? जरूर जरूर जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। मन लग जाने विशेष महत्व है और नाम जरूर कोई भी क्रिया भी नहीं जाती। भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, इसमें हो जाएगा। नाम लेते लेते कभी गिरिराज धरण की जय, यमुना माता की जय, गंगा मैया की जय, ऐसा हम बोल देते हैं तो कोई अपराध तो नहीं है? कभी कोई समस्या आ जाए और उसका कोई उपाय नहीं दिखता हो तो केवल भगवान से प्रार्थना करने पर वो संकट दूर हो जाएगा क्या? दोनों बातें हैं, आपकी मनसा हो हो जाएगा, आपकी मनसा और भगवान पर विश्वास हो तो जरूर हो जाएगा। भगवान सब दूर करते हैं स्वतः स्वाभाविक, मैं कहे आप कहो भगवान जहां तक कहो मत आप ही करते, आप ठीक करते। मातृ जीव के सुरद भगवान, मातृ जीव के भले कसाई हो पापी हो शुद्ध निश्चय भगवान हमारे। कभी कभी कोई दुख आता है, प्रतिकूलता आती है तो कहीं पिछले जन्म का फल है, पिछले जन्म का फल है, ऐसा विचार करके हम रह जाते हैं। एक संत थे तो वे संत लोग फिर कम मिलोगे कहते जैसे प्रावध है तो संत बोले ना भगवान की इच्छा प्रावध नहीं रहना, हमें भगवान की इच्छा होगी मिलेंगे तो भगवान की इच्छा जो ही होता है ये भगवान में विश्वास रखो। दुख आवे तो भगवान की इच्छा है, हाँ दुख में भगवान की इच्छा समझे, ये भगवान की इच्छा है। भगवान इच्छा भगवान जरूर कृपा करते हैं, ये समझे नहीं है। संपूर्ण प्राणी पर पापी से पापी पर भी कृपा करते हैं, भगवान का भेद नहीं है, भगवान का स्वरूप है, सब भगवान का स्वरूप है। मंगलवान सोची में लोग ईश्वर सुनी को ये चीज है ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमर सहसुराशी, ये स्वाभाविक स्वाभाविक है अमल अमल अनहित सहसुराशी। उत्तम पुरुष अन्य तो सवासुदेव सर्वम ये, तो फिर भगवान ने ये एक सत्ता के रहते हुए कैसे कह दिया कि उत्तम पुरुष अन्य अन्य पुरुष है उत्तम है? तो भगवान सबसे विलक्षण है ना, सबसे विलक्षण है भगवान, भगवान से विलक्षण कोई नहीं है। न तत्समोह तभी कहते कुछ ही नहीं, सब कुछ भगवान ही। फिर अन्य ये अन्य ये स्वस्थ लगाया भगवान ने ये बात कही, इस बात पर टीकाकार ने कोई हाथ नहीं उठाया है। मेरे लिए है ये दो बात है, एक सामान्य बात, एक भगवान की विशेष बात। ये सामान्य और विशेष भगवान स्वीकार करते हैं, न स्वीकार करते हैं, इस बात पर कोई टीकाकार ने हाथ नहीं उठाया है। लोग है और तुम मान्य लोग में दूर दूर होता है लोग से लोक है, ये लोक स्वात है। भगवान अलौकिक है, अन्य कहना का अलौकिक है, अलौकिक है लोक में अलौकिक दो भेद है। ये दो भेद किसी टीकाकार में मेरे सामने है उन्होंने परमात्मा को तो माना ही होगा, उत्तम है पुरुषो संन्यास। उनका मानने का और तरीका है, ये तरीका और है। हाँ। सब भगवान ही होते, सब भगवान सबको अपना मानते, सब मम प्रिय सब मम पूजाए, सब मम प्रिय सब मम पूजाए, सब मेरे को प्यारे, सब प्यारे समूह सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय समूह सर्वभूतेषु समान है। उनमें ये बदलते तो मां भक्त मई देवतेषु सत्यम, ये विशेषता है, ये विशेषता भक्ति ही हुई है। ये भजन तुम मां भक्त भक्ति तेरा भजन करते है, मेरे में ये विशेषता भक्त में भी। तो महाराज जी वो कूटस्थ अक्षर मुच्यते, कूटस्थ को अक्षर बता दिया, तो जो अद्वैत मानने वाले उनके लिए उत्तम है पुरुष स्वन्य के साथ क्या सामंजस्य होता होगा? एक बात है, एक बात है। अच्छा, सब एक ही है, अक्षर भी वही है और उत्तम है पुरुष स्वन्य भी वही है। हाँ। उनके मत में एक ही, वही की एक ही बात हुई। अपने भी अपने मानते हैं कि वास्तव में परमात्मा एक ही है, परंतु ये दो भेद बताया ना लोक में, ये लोकेश लोक में दो बात है। लोक में जो शरीर है, शरीर ही है, ये जगत चेतन दो है, उत्तम पुरुष ईश्वर है, ये लोग है, ईश्वर लोग नहीं है। ईश्वर को माने आप मत मानो, लोग पता नहीं देगा, उत्तम को सही नहीं दिया, ये कह रहा था वो लोग नहीं है, अलौकिक है, अलौकिक तात्पर्य है। जिन्हें टीका देगी भगवान उतारने जाने का लोग, यह लोग अक्षर नाशवान विनाशी, ये दो चीज लोग आत्मा लोग। ये जो मुक्तावस्था में जो अहंकार बना रहता है, जिससे अलग अलग मत मतांतर पैदा होते हैं, वो मुक्तावस्था का अहंकार किसी व्यक्तित्व में बांधने वाला तो नहीं होता? नहीं, बांध नहीं होता, जन्म मरने का कारण भी नहीं होता, मतभेद कारण होता, मतभेद का कारण होता है, मतभेद में कोई दोष नहीं है। ये पुत्र पुष्ट अन्य मानते हैं, उनमें भक्ति हो जाए फेंक नहीं जाता। प्रेम भक्ति में सोनु खाई आभ्यंतर मालक भूल जायी, आभ्यंतर मालक आभ्यंतर वो मुक्ति बाधक नहीं होता, वो मतभेद में कारण होता है, वो मतभेद भी प्रेम में जाते ही भूल जाते, वो मतभेद नहीं रहता। प्रेमी भक्तों के बीच में कोई मतभेद नहीं होता है सिद्धांतों का? हाँ, प्रेम मतभेद नहीं रहता, आचार्यों में मतभेद है, आचार्यों में कोई दोष ही नहीं है। ये सेठ जी ने बद्रीदास जी को कहा था कि भाई लौकिक परंपरा के लिए बोलते हैं कि साधन भजन करो, तो जैसे भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों को ये नहीं कहा कि तुम ये मत करो, साधन भजन मत करो, लेकिन तुम्हारे लिए हम इसलिए कहते हैं कि भाई लौकिक परंपरा चल पड़े, तो क्या ये बात हम लोगों पर भी लागू हो सकती है क्या? हो सकती है। भगवान गए हैं हम सब एक है, सब सब आप बोलो भाई, आप घर मन में शंकर हो सच्चे देवी भगवान गए जो सब ठीक हो जाए। हमें तो भगवान का भजन करना है, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ पुकारो भगवान को, हृदय से पुकारना है सच्चे हृदय से प्रार्थना, जो सत भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वसल काल में वह बहुत नहीं जाए, सच्चे दिन भगवान में लगे रहो। दो विभाग है, एक भगवान में लगने का, एक माया का प्रकृति का संसार में लगने का, तो भगवान में रहेगा भाव पकड़ लो सब ठीक हो जाएगा। भगवान सदा साथ रहने वाले, सदा साथ, कोई नहीं है साथी। संतों ने भक्तों ने ये देखा है, अनुभव किया है, कोई साथ रहने वाला नहीं, भगवान साथ छोड़ते ही नहीं। मैंने पापी से पापी हो सर्वे से सहमत सब देते हैं, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय सब कहते रहते, भगवान सदा सब कहते रहते। उमा राम समय तो जग माहे, गुरु पितो मातो बंधु प्रभु नाहे, कोई दिन समझ नहीं। उमा राम समय तो जग माहे, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नहीं, कोई समझ नहीं है। भगवान अपना है नहीं है, मनुष्य मानते नहीं है भगवान को, ही माने सब हेतु तो पितु गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नहीं, कोई समझ नहीं है। वह राम समय तो माए राम जी के समान पिता है, वो परम पिता ईश्वर सर्वभूता नाम, ईश्वर अंश सी वो विनाशी चेतना मन सहज ईश्वर अंश सब ईश्वर अंश, ईश्वर हमारे है हमारे, ईश्वर को हमारा मानो आप सदा साथ रहते हैं। आजकल के लड़के लड़कियां पश्चिम सभ्यता में बहुत जोर से दौड़ रहे हैं, इसलिए हमारे हिंदू धर्म है वो नष्ट हो रहा है, उसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? सच्चे देव लगे रहो, नहीं लगो, लग जाए तो नहीं लग जाए तो मत लगो, अपने लग जाओ सच्चे देव, आप लग जाओ तो दूसरे भी लग जाएंगे। ऐसे लोग जिलम तम्बाकू पीने वाले भी 5-7-10 को लगा देते है, गीता पढ़ने वाले गीता में लगा देते हैं, ऐसे भगवान में लगने वाले ही भगवान में लगा देते हैं। आप निश्चिंत रहो, चिंता मत करो, अपने लड़का लग जाते सब ऐसा रहेगा, सब ऐसा अपने सच्चे लग जाओ, आप लग जाओगे तो बहुत लग जाएंगे। शेठ जी ने ये सत्संग का काम जो शुरू किया है बहुत बेनिफिशियल किया, ये वही काम है शुरू कर दो फिर शुरू हो जाएगा, ठेला शुरू हो जाता है गाड़ी का सत्ता है। शुभ जी ने वो कर देने नहीं और भगवान में लग जाना, शेठ जी ने बहुत काम किया, वैश्य जाति को बहुत विलुप्त किया। दर्शन का महत्व कृपा से होता है। सभी बड़ी दीर्घ दृष्टि संत से टल गए और दीर्घ दृष्टि भगवान में ले जाना। सत्संग भी ऐसे प्रवाह चल रहा है बहुत विचित्र, सब तरह का आने वाले कोई नहीं। परिवार में सब लोग हनुमान जी को मानते हैं और मैं दुर्गा माता को मानता हूँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर हनुमान जी मेरे पर नाराज हो जाए? नाराज होते ही नहीं, भगवान को नाराज वहां आता नहीं। क्रोध हो देव से मरे न तुल्य, क्रोध हो भी देव से मरे न तुल्य, वरदान समान है क्रोध भी। सच्चे जैसे भगवान रहते हो, भगवान मेरा है उनके सिवाय कोई अपना नहीं है, अपना कोई नहीं। मेरे तो कह दर गोपाल दूसरा न कोई, जैसे मेरा मैंने कहा मेरे तो ये दर गोपाल दूसरा न कोई। हमें तो कीर्तन अच्छा लगता है, कीर्तन है कलऊ कैसो कीर्तनाथ, कलऊ तो धन कीर्तनाथ सबके लिए, भगवान के नाम का कीर्तन है सबके लिए आनंद नाम है। भगवान को